soki omoni moto azali kobeta tolo ye moko kaka ke ye azali danger ye azali likolo azali kokache ba insuffisance na ye komela na ngai ye basali feti babini mbonda bakanisaki bongo soki eza nango bongo te ngai faya naza buku avant oyeba ngai il faut fungola ngai otanga lobukuzu bebesi mbandambo te ngai madenue maya moto etumbaki elamba te kasi ekolembisa safu po totoyaka ngo makambo mama esangisa biso na karparkae kisasa pusa nango pene te gronik kulutu ya baleki ya bango ntango bazwaka ye balobi bokasi ya nzambe onga madelunga nazuwa mabe balobi kisi tokota na lokolo kindoki ya mondele bavio na likolo ba ordinateur oya moindo konyokolo bato kofinga bato se matongi Fernand Masala moke ezali mobange ezali moke kokufa lobi ye mangomba ya bakongole na poto boyokani te akosekisa yo na lino nzoka enemi na yo e akosambelela nzambe maboko likolo lokuta na yo samito komela na ngai ye basali feti babini mbonda bakanisaki bongo nzoka eza nango bongo te lelo te lobi te nzambe abakiselanga mikolo basonga mokolo mosusu soki ekozala bongo Maître Saïd Akbantu Akotonu tala bango na banganda bango bazali kolongo ninja na matongi babeti tangwa bango nde barishe o biso nde na bible na maboko bakoluka biso nzela ya lola na losa Richard Okisi mwana bo akufaka si mwana roi bolingi bo change date independance mabe Jean-Marie Agnelé bokuna lisanga libanda na kardinal na matanga ndaniye ya biso kalite na visa ya bino kantite na séjour kolukali wananga liberté nanga na kakateo pacheli madiru Paul Obambi sokiliwa ezalaka lokola mobembo mpele naki kopema tikepe ya liwa ezalaka ale simple ona bangi na ngamu matoi Bisons Motika nga na mila yanga mapo Ototo yaka kwa makambo mama Bazela seba kuna maye Bana kimpozo bazwinga batinga na kati ya milangie Balobi ya bango ekoma biera Bazela seba mela nga Tika mokili etombola yoye